Modern Sabahlar başlıyor. Gordon Alışveriş Merkezi'ne sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim, günaydın efendim. Ne yaptın dün gece? Dün gece geç saatlere kadar tabii biliyorsun kutlamalar vardı, Survivor'ın kutlamaları. Ha, biliyor musun Survivor'da ne olduğunu? Biliyorum canım. Ben hiçbir şeyden haberim yok. Ama bir şey alınacak bir şey yok ki ya. Kim kazandı? Dur söyleme. Sence kim kazanmış olabilir? Sağduyu mu kazanmış olabilir? Yalnız şunu öğrendim. Sağduyu mu Nihat Doğan mı diye mi soruyorsun? Acun Ilıcalı bir evet. Şeyin yemin ediyorum mesela bir tavuk yaptıysa kemik, suyu, delisi, iliği yok olmamasına rağmen tavuğun iliğini mi her şeyini mi kullanır? Arkadaş her şeyini daha doğrusu paraya çevirme yeteneğine sahip midir? Orada işte hepsi herkes sakallıydı ya. Taner'e de bir söz vermiş hepinizi güzel tıraş edeceğim falan filan diye. Taner'i güzel canlı yayında tıraş etti. Falanca'nın sponsorluğunda. Ha bütün tıraşlar sponsorlu mu? Yani sponsor dediğin kaç Şahin tane? Şahin de sponsor olsaydı. Ya öyle sponsor değil canım. Daha büyük markalar. Bizim Şahin'den büyük markalar. Kuaför sponsorluğu değil. Kuaför sponsorluğu Jilet değil. Jilet sponsorluğu. İşte şey, tıraş köpüğü tıraş ve köpüğü. After şey sponsorluğu. Ondan sonra yani aklına gelecek ne varsa hakikaten böyle... bir taraftan tabii Nihat Doğan, bir taraftan Derya, hani tamam kazandığında sevindik ama o çocuğu... Derya mı kazandı? Aa, onu söyledim değil mi ya? Tüh ya, onu nasıl söyledim arada? Yani bir insan bütün uyuzluğuna rağmen, tabii bir taraftan... Bana 5 liraya mal oldu arkadaş. Nihat'a sana sinirlendi. Nasıl 5 liraya mal oldu? Şöyle, adam onu bile yapmış. Nihat'a sinirleniyorsun, arkadaş kıyarım para ediyorsun, hop mesaj. Arkadaş kıyarım para ediyorsun hop mesaj. Yeri geliyor bir gece daha harcıyoruz Ege. 5 liraya harcadık acımadık. Kaç mesaj gönderdin? Biz 6 kişi evde seyrettik yemin ediyorum 30-35 lira harcamışlığımız var. Bay ve çılgın gibi eğlendiniz ya. Ya adam onu seçim meydanına çevirdi ya. Biri söyle Gaziantep lak açalım Derya'nın oyları %67 açılan sandık sayısına çevirdi. Yani millet hakikaten bilmiyorum da bu adamda televizyonculuk yeteneğinin olduğunu söylemek bana düşmez ama hakikaten şov yaptı dün. Hadi ya çok güzelmiş. Yani sonuç olarak... Biz de biraz sıkıcı acaba bir film seyrettik. Ya vallahi çok eğlenceliydi ama yani pek çok kişi olduğu gibi beni de bitirdi Nihat Doğan. Hakikaten bitirdi yani. Ne yaptı bozuldu mu Nihat Doğan? Nihat Doğan bozulmasının ötesinde bir insandaki yavanlık katsayısının yüksekliği o laflar sinire kestirdi. 5 liramdan oldum sırf Nihat Doğan yüzünden yani ayrıca işte şeyler sen geldi. Sen eski Nihat şey yaptı patladı. Kaybettirdi. Evet aslında Nihat Doğan kaybettirdi. O konuştukça sinirlenip Derya'ya mesaj attım. Zaten şeyde kavga etmiş Zeynep Tunuslu. Kimle? Asena'yla güzel bir... Asena da yüzüne bir şeyler yaptırmış galiba ne olduğunu da anlamadık. Böyle bir güzelceme duruyordu da ne olduğu da anlaşılmamış. Bir dolgular molgular falan böyle bütün ne var ne yok doldurmuşlar. Ya adanın şeyini yıpranmışlığını dolgularla. Peki tamam Survivor finali iyi. Hı hı. Ezel finalini seyrettin mi? Ezel finalini şöyle söyleyeyim hiç şansı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Ezel galiba baya bir kan kaybetmişti. Bu sezon öyleymiş hatta ha. Ben devam edip etmediğinden emin değildim ama dün Twitter'da gördüm Ezel finallerini falan ne oluyor ne bitiyor diye. Bir dinleyicilerimizden özet geçecek olan varsa çünkü öyle vallahi, bir o da bir ben çünkü Survivor özeti geçtim. Eğer Ezel'i seyretmeyi belki de hani kaydetmiş sonra seyretmiş olanlar vardır. Aynı saatlere mi denk geliyordu? Aynı saatlere denk geliyordu benim bildiğim. Zaten gece 12'ye kadar Survivor coşkusu yaşandı. Ha, o kadar uzun muydu? Tabii canım. Kimler geldi? Hiç kornalar falan yoktu gece saat. İyi olmaz. Birden sonra. Olmaz yani. Yani deryacılar öyle kornalarla dolaşmadılar sokaklarda. Keşke. Gerçi derya. Bir derya niye... efendi çocuk ya. Derya niye kazandı ben onu da anlamadım işin doğrusu. Yani onun bir esprisi yok. Evet çok güzel. Tam anlamıyla kapı gibi bir adam. Yani hani böyle yapılı falan filan olduğu için de kapı gibi denir ya. Evet. Eğlence. Yok. Renklilik falan anlamında yok. Da kapı. Evet ha hakikaten kapı derken kapının malzemesi. Ama şimdi mesela Nihat Doğan kazansaydı biz daha bir ay boyunca Nihat Doğan'ın Türkiye turunu izlerdik. Ankara mitinginde bana oy veren sevgili Survivor kardeşler falan. Ya öyle falan konuşuyordu falan. Zaten mesela Erzurum. Ama birinci yapmıyor. Öyle konuşan adamı birinci yapmıyorlarsa hiç tadı yok. Bitti işte dün geceyle beraber bitti. Halbuki Nihat Doğan bir başımızda olsaydı çok daha güzel bir ülke olurdu. Ben sana şöyle söyleyeyim. Nihat Doğan nereli? Nereden? Muş. Muşlu. Ha. Muşlu işte... Çok merak ediyorum Muş'ta durum ne dedi. Şöyle havalı konuştu. %90'ın altındaysa ben dedi daha da Muş'a gitmem dedi. Bir açlar %96 şey ne derler ona Nihat Doğan %4 şey adamın takıntısı yok. Ben o %4'ü merak ediyorum. O nereden çıktı? %96 neyse diye. Show üstüneydi gerçekten. Ezeli seyreden çok fazla da olduğunu zannetmiyorum. Ne yapalım işte ama şey sıkıntı da tabii. Otel biliyorsun benim de gittiğim, benim de gittiğim bir otel. Onlar böyle bir 3 gün sponsorluk yaptılar herhalde. Hı hı. Ama işte Zeynep Tunuslu ile şeyin kavgası acaba onu da ben bir şekilde reklam açayım. Neyin sponsorluğunda olduğunu bilmiyorum ama bir şeyin sponsorluğu yok. Kavganın sponsoru yok muymuş? Kavganın sponsoru yok herhalde. Sponsoru yoksa çok uzamaz. Yani hemen evet. Ama vardı, olabilir de. Olabilir. O esnada orada hemen ayarlamış da olabilir. Durumlar böyle. Efendime söyleyeyim. Gerçek gündemi buydu aslında dün gece. Dün gecenin gerçek gündemi buydu. Neyse en azından Survivor biliyorsun. Şeyde reklamlardan sonra bir dinleyicimizden öğreniriz. Ezel'de ne oldu, ne bitti, nasıl bir finaldi onları öğreniriz. Ama önce bir reklamları dinleyelim, neşemizi bulalım. Radyo Tümrüt'ü Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler olmuş, neler bitmiş, nasıl bir dünyaya uyanmışız, gözlerimizi nereye açmışız bunlara bakacağız. Ama bir taraftan da dün gece gözlerimizi kapamadan önce yaşanan Ezel finaliyle ilgili bilgi de almak istiyoruz. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz arasında Ezel'in finalini izlemiş olanlar da vardır. Nasıldı? Ben dün gece hemen kardeşimi aradım. O izliyordu diziyi. Ne oldu, izlemiyormuş değil mi? Twitter'da Ezel mezel falan bir şeyler denince... Aha dedim, Denizko biliyordur diye hemen bir aradım. Meşgul. O da şey dedi. Söyledim. Ya her zamanki gibi 10'da başlaması gerekiyordu, 8'de başlamış. Ben de çok sinirliyim, bana bir şey söyleme falan diye bağırdı. Ve yüzüne kapattı. Evet, yüzüme kapattı. İnsan ondan da abisine şey böyle davranır mı Ege? İşte televizyonda yayın saatinin değişmesi insanda bu siniri yaratıyor. Telefonumuz 210-30-30. Ezel'de ne olduğunu çok merak ediyoruz. Dizi güzel devam ederdi. Kendini güzel anlatıyorlardı bize. Evet. Yani bitince, şöyle yaptı, bitince işte. Cengiz şöyle yaptı falan filan. Gerçek sevenleri yokmuş demek ki Ezel'in. Anlık sevenleri varmış. Dün bir de Twitter'da Ezel'in sonu Lost'un sonu gibi diye bir mesaj vardı. Oradan merak ettim ben daha çok. Lost'un sonu nasıldı Ege, hatırlıyor musun? Lost'un sonu toparlıyoruz arkadaşlar şeklindeydi. Aynen. Ya yani Lost'un sonunu duyarsam çok sinirlerim şöyle uzun. Şöyle anlatayım sana, özet geçeyim. Daşı buraya koyalım mı? Daşı kaldıralım, daşı tekrar koyalım diye bir sonu vardı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Duygu. Duygu Hanım hoş geldiniz. İzlediniz mi Ezel'i? İzledim. Baştan sona izliyor muydunuz zaten hep? Ya şöyle ki ilk sezonunu hiç kaçırmadan izliyordum. Hı hı. Ama ikinci sezonu artık böyle Lost gibi olunca izlememeye başladım. İçinizi kıydı. Aslında izledim. Finalde ne oldu şimdi, bize bir özet geçer misiniz? Valla finalin sonu, final tam dediğiniz gibi oldu yani. Toparlayalım arkadaşlar. Hadi ya. Herkes öldü. Hepsi aynı trendeydi falan böyle. Ne treni ya? Şey oldu, hastaneden kaçırdı Eyşan'ı. Evet, Eyşan'ın hastanede olduğunu da bilmiyoruz biz hiç. Ama ha, neyse. Onu da bilmiyorsunuz. O zaman bir önceki bölümden başlayalım. Valla isterseniz birinci sezondan başlayayım, ben hiç bilmiyorum. Bir çocuğun, yani şöyle biliyorum. Bir Ezel'in bir gençliğini biliyorum. Daha doğrusu böyle ameliyat geçirilmemiş halini biliyorum. Bir de onu benim oynamam gerektiğini biliyorum, o kadar. Onun dışında bildiğim herhangi bir şey yok. Çok gerilerde kalmış. Doğru, evet. Ne oldu şimdi peki, en sonunu anlatın ya canım, arada bir şeyler olmuştu. Şöyle oldu. Eyşan şimdi hastanedeydi, hastalandı artık, ölüyor. Evet. Ezel doktorları falan tehdit etti işte, silahıyla hastaneye dalıp bu kadını iyileştireceksiniz dedi. Ben de ölüyordum, beni iyileştin falan dedi. Evet. Ondan sonra doktor tabii yapamadı. Ondan sonra doktora şey dedi, en son dedi narkoz verebilir misiniz dedi, ölmeden birkaç saat önce dedi. Keşke doktorlara uygulanan şiddetin eleştirildiği bir bölüm olsaydı. Ezel'e evet. Hiç yakışmadı o. Evet yani. Sanki hiç doktor da keyfinde. Arkadaşlar bunu gebertiyoruz, birisi silahla gelirse kurtarız ama... Gelen gider olmazsa gebersin gitsin mi diyor doktorlar yani. Ya aksine şey gibiydi. Ben işin gerçeği şeyi düşündüm. Hani töre cinayetine kurban giden kadınlar vardır ya, böyle hastanede falan silahla dalarlar. Evet. Hastanede öldürürler kadınları. Gerçekten hani öyle bir sahne canlandı benim gözümde. Demek ki bir hastaneye bir silahla dalmak bu kadar kolay. Kolay aslında. Polisler beklerken. Hastanelerde yani... inanılmaz şekilde güvenli yerler değil işin doğrusu. Orada çünkü sağlık vermek için, insanları korumak için değil, kurtarmak için olan yerlerde. Yani o dizinin saçma tarafı hastaneye silahla dalması değildir büyük ihtimalle. Sonra Duygu Hanım? Sonra Neyse işte bu Eysha narkozu alınca birkaç saat Ezel onu hastaneden çıkarttı, ölmeden önceki birkaç saat. Hı hı. Bunlar işte bir trene bindiler. Trende böyle bir takım duygusal konuşmalar falan, Haydarpaşa'dan biniyorlar. Hı hı. Ondan sonra işte Eyşan ölüyor o arada Ezel'in omzunda. Zamanında dayı da Ezel'e bir yüzük vermiş. Evet. Hani böyle Türk filmlerinde yüzüğü açarsınız. İçinden iksir çıkar. Evet. Öyle bir yüzükmüş. Sakın demiş bu yüzüğü takma. Ezel'e böyle söylemiş. Takacağım bir gün gelecek demiş. Ezel de trendeyken o yüzüğü taktı. Böyle Eyşan ölünce Ezel de onun içindeki artık neyse onu içti. Öldü böyle bir iki hıkmık dedi. Romeo Juliet gibi. Evet, aynen öyle oldu. Sonra? Sonra bir şey olmadı işte, bitti. Can bu arada büyümüş falan işte. Sonunu ben de çok anlamadım aslında ya. Can babasını görmeye falan gitti. Neler oldu bilmiyorum. Aman. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Vallahi sağ olun. İki sezonu şöyle bir güzel özetleyin. Benim anladığım kadarıyla Can hayırlı bir çocuk oldu. Can evet. Kim bilmiyorum ama babasını görmeye gittiğine göre. Yani ne evlatlar var ne dizilerde. Hiç yani. Babasını görmeye gitmiyorlar. İki sezon babasına uğramayan var be. Vallahi hakikaten ya. Günaydın efendim. Günaydın. Ho ho. Allora. Simplara. Ho ho. Maalesef dinleyicimiz herhalde çevirdi telefonu da nasıl olsa düşmez. Cebinde kaldı herhalde. En sonunda bizi aramıştı o yüzden. Ne öğrendik şimdi diziyle ilgili? İkisi de öldü. Ölmüştü. İkisi de ölmüştü ve Can hayırlı bir çocukmuştu. Can da hayırlı bir evlat. Yani öldüler ama hayırlı bir evlat yetiştirdiler diye mi bitirdiler? Çok güzel ölümünü anlatmadım ama. Hıkmık dedi. İki hıkmık dedi ve öldü. Eşan'la beraber. Üstelik de Haydarpaşa'dan trene bindi. Keşke bir gün yatak, ertesiz gün toprak diye de özetlenebilecek. O bir kere iki gün yatak. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Hakan Torun. Hakan Bey, siz izliyor muydunuz? İzledim çok izledim hem de. Anladınız mı peki? Böyle bütün taşlar yerine oturdu mu sizin kafanızda? Müthişti, süperdi. Çünkü niye biliyor musunuz? Bütün her yerden bir parça aldılar. Bir Lost izlenimi vermeye çalıştılar sonunda. Devam edecek gibi şey yaptılar. Ama ben en çok şunu söylemek istiyorum. Bir sürü an vardı bu seferkinde. Puaa denecek. Ama eşim çok ağlıyor diye bu hissi yaratmak istemez. Maalesef çok ağladı. Kahkahalarınızı içinize akıttınız yani. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Puaa dememek için çok zor tutarak kendimi. Eşim ağlamasaydı derdim ama çok ağladı kadıncağız. Yani şimdi ne oldu? Eyşan'la Ezel öldüler. Savuştular. Hayır, ölmediler. Ölme yok mu? Hani hiç anlamamışsınız. Biz anlamadık. Seyretmedik canım. Bizi lütfen şey demeyin. Hanımefendi anlattı. Yüzsükteki dedi. O dedi. Dayının verdiği yüzsükte şey var dedi. O da işte hıkmık dedi. Evet, aynen öyle. Hıkmık dedi lafı arkadaşımın çok doğru oldu. Yüksüğün için bir iksir vardı. O iksiri içti ve hıkmık ederek öldü. Ama o ölmedi aslında. Mesajı anlamayanlara söylüyoruz. O aslında kavuştu. Hmm. Yalnız en gizemli tarafı şuydu. Müthişti. Acayip bir finaldi. Çok başarılıydı. Lost veya hani bazı filmlerde falan olur ya böyle. Tam film biterken bir şey olur ve evet ikincisi var bunun dersiniz. Evet. Tam da öyle bir numarayla bitirdiler. Ben Can dedi geldi. Kapıyı açtı. Kafada bir kısa boylu adam. Karşıladı. Öyle bitti. Aha dedik hepimiz. Ne olacak acaba? Kısa boylu adam kim? Can mı? Vallahi adam değil o çocuk işte. Zaten. İşte bilmiyoruz. Hayır kapıyı açan adam yani. Çok anladım. Şey mi acaba? Bir merak ve şüphe uyandırarak aha dedirtirdi hepimiz. Hakan Bey şey olabilir mi? O yüksük zehir değil de cüce yüksüğü olabilir mi? Vallahi başka bir şey bile olabilir yani. Hıkmık etti ne etti anlamadık. Hıkmık yani. Da tabi dalyan gibi adamlıktan cüceliğe evet. Geçecek yani öyle bir onun hıkmık bir iki hıkmık dedi ama. Denir tabi. Sonra tabi ne yapsın ya ona da. Evet, belki yani, de senaristler şeye yapmış olabilirler mi? Yapıncıya kıp yapmış olabilirler. La oğlum aynen, böyle bir şeye koyak da belki hani devam etsin der ya. Olur ya çok kamuoyu baskısı gelir devam ederiz. Devam etmeniz gerekirse de böyle. Ucunu açık kımıl kımıl böyle bir yumuşak bırakalım. Peki dediler. Sizce devam etsin mi etmesin mi bu kıvam iyi mi? Valla bence kesin etmesin ama yani işte. Eşinize sormak lazım. Aynen öyle eşimin ve bilimum tanıdıklarımızın bu kadar ağlamasını düşünürsek kesin etsin. Vicdanınızsızlar vallahi billahi ya, yazıktır ya. Güzelim dizi devam edecekti. Bunun yüzünden etmedi. Kara vicdanlı. Ya onun yüzünden koskoca Nihat Doğan'ı kaçırdık. Ya yanın kendi nasıl yanın yani. Biz evde iki ayrı televizyon seyretmeyelim şeklinde dağıtmayalım. Elektrik yanmasın diye mi? Yok ya, aile bizi dağıtmasın televizyon diye. Ne kadar güzel. Aynen bakın, televizyondan kaçınmıyoruz ama televizyon da bizi dağıtmasın diyoruz. Bir duyarlı olduğunu diyor. Zaten kadıncağız böylece... eşiniz de kadıncağız ağlıyordu demenizden belli. Evet, onun için ve diğer birçok insan için saygı duyarak algıladım olayı. Yani. Sonunda gülmeseydiniz ama biz de bayağı duyarlı, duygulu konuşmalı. Yok, dinlemiyordur o bu saatte şimdi, onun için çok rahatım. Peki Hakan Bey, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya şimdi Hakan Bey'e de her soruyu soramadım da, bu Eşen'in hastanede olmasını kabul ettik de biz niye hastaneye girdi onu bilmiyoruz. Hastalandı yavrum. Niye hastalandı? Ceryanda kalmış. Sana bir ceryan yüzüğü vereceğim, bunu takma demişler. Takmaz. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kakalıyor. İyi kalpli insanları günüze günaydın bir kez daha. 21 Haziran 2011 Salı sabahında Modern Sabahlar radyonuzda. Uzun bir gün olacak bugün. Bayağı uzun. En uzun gün olacak, ona göre ayarlayın kendinizi. Neşenizi buradan bulabilirsiniz. Tabii hiçbir ya. Özelliği olmasa da çok uzun bir gün olduğunu düşünerek. Valla bugün saat 9-9 uçağa kadar sürecek gibi diyorlar. Ya akşam 9-9 uçağa kadar. İşin acı tarafı da bundan sonra günler giderek kısalacak sevgili dinleyiciler. Yani onu da aklınızda bir tarafta tutun diyelim ve gündeme dönelim artık yavaş yavaş. Neler oluyor, evet. Neler bitiyor? Dünyamızda neler oluyor, neler bitiyor? Dünyamız iyice gevşedi tabii. Seçimler bitti falanlar oldu, filanlar oldu. Onu bekliyorlar. Doğru. İyice herkes bir rehavete kapılmaya başladı. En uzun gün. İngiltere'de de hafta sonu 400 kişilik çıplak bir grubun doldurduğu Risoli plajı bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı. Rekor denemesi nedir? 400 tane çıplağın aynı anda denize girme rekor denemesi. Yan yana sıkı sıkıya kenetlenmiş bir şekilde. Rekor ne orada, onu anlamadım ki ben. Rekor ne yani? Şimdi hemen bir söyleyeyim. Yaz gelmiş denize giren adamlar. Yok, toplu halde çıplak olarak denize giren 250 kişinin rekoru. Kışın gir. O zaman bak bir esprisi olur. Ya zaman nedir yani donsuz adamın denize girmesi? Yakışın, niye sen milleti zatürre etmeye çalışıyorsun? Rekor kırmak istiyorlarsa biraz... Rekor değil Ege'ciğim, böyle bir yöresel değiş yok. Rekor kırmak için yaptılar diye. Hayır, rekor kırsınlar, bir faydalı bir şey için yapıyorlar. Adamlar yardım kuruluşlarına şeyde ne bileyim biraz parasal destek olalım diye o kadar kişi donsuz geziyor. Böyle babalarının hayrını, keyiflerinden dolayı değil. Ve ben de takdir ediyorum. Keşke İngiltere'de olsaydım da o plajda ben de girseydim. Keşke sen de olsaydın da sen de girseydin. Sen evet. Kendine güvenerek evet. Bir donsuz gir. Evet. Ondan sonra zaten insanlar peşine takılır. Gerçekten. Bir dakika. Gerçekten. Yani şunu, tamam, ben kendime güvendim. Tamam, sen bir donsuz girmeye başla. Evet. 1, 2, 3, 5 derken insanlar eklenir. Ondan sonra rekor amacıyla değil. Gerçekten de donsuzluk ve sonsuzluğu birleştirmek için denize girersen. Peşine insanlar ben takıyorum. Geçen sene az daha ikisini birleştirmeme ramak kalmıştı. Donsuzlukla sonsuzluğu birleştirmeme. Ramak şeyde bozuldu yani. Ramağı göstermemeye karar verince. Ramak ya şöyle. Ramak gene don içinde mi kalsın dedin. Ya şöyle, İspanya'da hakikaten orada donsuzlukla sonsuzluğu birleştirenlerle donsuzlukla sonsuzluk çizgisi üstünde diyelim. İnce bir çizgi ya. Onun üstünde gidip gelenler hep bir aradalar. Hoş görüntüler, nahoş görüntülerle... Hoş görüntülerle nahoş görüntüler birbirine mi karışıyor? Birbirine karışıyor. Erkekler mi daha çok tercih ediyor donsuzluğu, kadınlar mı? Vallahi yani onu cinsiyet olarak demeyeceğim. 50-50 diyeyim sana, 50 Ege. 50-50 diyeyim çünkü hakikaten oraya bakıyorsun... Bir ne güzel lakabım vardı benim, niye kullanmıyorsunuz? Lan işte yeri geldi kullandık, ne bileyim. Lakap dediğin hep kullanılması lazım ya. 50 Ege diye ne güzel lakabım vardı. Vardı da işte, demek ki yeri unutuluyor Ege. Unutuldu gitti. Unutuluyor ya. O da üstünden aklı. Sen sahip gitti. Çıkmazsan doğru. Biz nasıl sahip çıkalım? İlk başta lakabını insanın kendisi sahip çıkacak. Neyse. 400 kişi donsuz denize girdi. Donsuz denize girdi ve güzel de para aldılar, bu paraları. Ama da güzel. Ama donsuz yaptı. Denize girmenin benim anladığım kadarıyla en büyük esprisi ele güne karşı bakın ben donsuzum denize giriyorum değil. Demek değil. Çok rahat, ben doğalım. Doğalım. Dünyamız evet. Böyle. Donsuz doğdum, donsuz yaşıyorum dercesine denize girmek lazım. Biz donsuz geldik, donsuz gidiyoruz. Ve orada denizin, tabii İngiltere'nin denizi nasıldır bilmiyorum. Mesela Akdeniz, bir Akdeniz'in özel, mesela Akdeniz tuzludur. Mesela Ege. Ege mesela biraz daha böyle koyu mavi, hoş bir havası var. Karadeniz mesela, değil mi? Hırçındır. Hırçındır yani. Ama İngiltere'nin denizi ne, onun manş mıdır nedir yani... Biraz yavan bir deniz, sası yavan bir deniz. Sası yani, denize tabii. Yapacak bir şey yok. Onları bir tebrik edelim. Ondan sonra gençler... Ne yaptılar? Niye tebrik ediyoruz? Çok güzel donsuz denize girdiniz. Para topladılar ya. Yani bunu fotoğraflamak isteyenler... Hep arkadan fotoğraflamışlar gerçi. Yani denize doğru gidiyorlar. Denize dümen kırmışlar. Mesela 400 tane donsuz adamın karşısında sen nasıl durabilirsin ki? Makinana mı güveniyorsun? Fotoğraf makinana. Yani. Tabii yani. Onlar da makinalar. Onların ruhlarını hapsedeceğini düşünüyorum ama evet, onlar hakikaten denize doğru koştururken yani adam denizde özellikle geri çekilip kabarmış. Özellikle seni hedeflemese bile evet, değer meğer bir şey olur. Çarpar yani. 400 kişi ar koşuyorlar. Bela kaçın, fotoğrafçı var falan dese ama de o... Adam kaçılsa öbürü kaçılmaz. Şöyle yani, bir şey. Çarpar. Denize doğru koşulur da denizden koşarak çıkılmaz. Denizden böyle bir şeyle çıkılır. Bir dingin çıkılır. Deniz emer doğru. Çünkü senin. Denizden çıkan adam deyince benim aklıma hep bu yeni James Bond geliyor. Böyle fış diye bir çıkıyor diyor yüzünden apır fır fır fır diye sular fışkırıyor. Sonra da yüzünü şöyle bir sıva... İşte o hareket. Hakikaten bir adamı bitiren hareketlerden birisi. Ben bunu artık genç yaşta herkese söyleyeyim. Havuza atlıyorlar falan. Mesela böyle havalı bir atlayış görüyorsun. Bir şey görüyorsun. Adam devamını getirsin. Ben hep incelerim. Eğer sudan çıkışında diye o yüzündeki suları elleriyle alıyorsa. Sence nasıldır sudan çıkmanın en havalı hali? Sudan çıkmanın en havalı hali, hiç dokunmayacaksın. Ha. Hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiniz suyun akış yönüne, sistemine, hiçbir şeye. Ama gevşemiş oluyorsun işte o noktada, düşünemiyorsun havalı mıyım diye. Gözün ne kadar yanarsa yansın bir kere yüzünü öfeleyip ovalamayacaksın. Hele ki saçlarından itibaren, tepeden itibaren o suyu akıtarak mes eder gibi olursa yani olmaz. O şey olmaz. O iş yaş. Benim de en rahatsız olduğum hareketlerden biri. Yani her sene yazın başında elimden geldiğince gündeme getirmeye çalışıyorum ama bu artık bol bol haşama gibi büyük şeyler geliyor ya. Yok artık küçükleri de senin çok baskılarını millet dediğim galiba firmalar moda, çıkarıyor. Moda dünyasında ufak da olsa bir etkim oldu ama o koca şortlarla sudan çıkıyorlar, sonra onu bir hış diye bir havalandırıyorlar ya. Ha. Sudan çıkan adamın yapabileceği en çirkin hareketlerden biri. Sonra et diye böyle bir onu havalandırma, yapışan şortu açma çalışması. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Benim şu anda bu sene iki tane mini şortum var. Dikkat edersen mini şort diyorum Ege. Mini şort. Ne kadar güzel. Mini şortumla sahillerde fink atacağı benzerim. Yani... Ne diyeyim, ben bir şey diyemedim şimdi. Niye bir şey demedim? Başarılar diliyorum sana o zaman. Yani istersen bir tanesini sana verebilirim diye düşünmüştüm ama pek talepkar olmadın. Bu sene tatile neyi isteyeyim sana? Daha yeni şort almışsın. Bir şey durumuna mı düşünmek istiyorsun? Bir tanesini bana versen ya. Veremem demeni mi istiyorsun? Hayır, seni bunu mu yaşamak istiyorsun? Seni refüze etmek ve ondan bir kendim zevklenmek istemiyorum. Ben de alacağım zevklenmek kendimi. Ne renk aldın? Lacivert, gri. Ha, saçmalama. Eflatun aldım ve inanılmaz yani. Hakikaten eflatun pantolonumdan sonra eflatun. Bir bronz dene, bir renk bu kadar mı yakışır? Böyle biraz da fosforlu şeyleri var. Ben bu sene ne giyeceğini merak ediyorum. Hakikaten erken tatil yaptık gerçi, gördük. Yurt dışında da gördük. Şey aynen devam ediyor. Ne mayosu denir ona? Marka değil. Saran mayolar. Saran mayo değil be. Ne denir işte, eski tarz. Slip malo. Slip mayolar hala hakikaten şeyini koruyor. Ve biraz daha onun işte büyüğü olan short mayolar da devam ediyor. Siz tercihinizi moda yönünde nereden kullanacaksınız? Teşekkürler. Slip mayo bakacağız işte. Güzel. Veya short mayo. Yani short mayo dediğim gene yapışan short mayo. Bermudalar falan gibi şu değil mi? Şu şeyde gösterdiğin cesareti. Kotu keserken gösterdiğin, hani kottan short yaptın ya sen. Ve bütün evet, hakikaten vücudunun... En ince kıvrımlarını ve ayrıntılarına kadar fütursuzca sergileme imkanı sunduğun o şortu yaparkenki cesaretini şurada da göstersen hakikaten, geçen seneden bu sene bir sürü şey değişti. Firmalar bir beşer santim kısaltmışlar mayolar. Önce onu söyleyeyim. Kısaltsınlar zaten, ayıptı yani. Hayır. Erkek diz kapağını gizlemek ne demek? Hangi kültürde var? Erkek diz kapağı, çevir başını kız, tövbe tövbe diye bir şey yok yani. De, yani erkek diz kapağından kime ne zarar gelmiş? Öyle deme, ne diz kapakları var Ege. Erkeklerde de yani. Adamı bir daha dönüp dönüp baktıran mı? Dönüp baktıran diz kapakları var yani. Öyle deme. O zaman ben şöyle yapıyorum. Evet. Kesilmiş kutumun içine slip mayo giyerek plaja iniyorum. Çeşitliliği millet kutu. Millet ne oluyor ya, adama bak nasıl bir şortla gelmiş derken tam ona gözleri alıştığı noktada haşırt diye indiriyorum içimde slip mayo. Bitti. Şok. Şok. Herkes şokta. Ondan sonra da şenlikler başlıyor. Bu adamın bir adım ötesine nasıl geçeriz diye millet benim arkamdan donsuz yürüyor. Ya lütfen hakikaten bunu şeye atfediyorlar. Erkekler de işte bunu neşeli gençlik giyiyor falan diye düşünüyorlar. Yapmasınlar böyle şeyler. Hakikaten bir güneşten tabii çok da faydalanmayın. O da var. Şimdi zararlarını falanını filanını konuşmayacağız. Ama deniz kenarında gidiliyorsa bir adam gibi rahat bir şey giyilir ya. Sen bütün plajda o mayoyla dolaşmak zorunda değilsin. Gene giyersin şortun üstüne. Ha, üstüne şortunu giy. Sudan. Zaten o 2 dakikada kurur. Üstüne şortunu giyersin. Rahat gene yürürsün. Evet. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum Ege. Duyarlı. Tatile gideceklere buradan mesajımızı da vermiş olalım. Bu arada Twitter'dan mesaj gelmiş. Ne gelmiş? Ne diyorlar? Candaş Bey'den gelen mesajları bir okuyabilir miyim? Candaş Bey'den. Şöyle demiş. Evet. Evet. Gerçekten de o dinleyici sonunu anlamamış Ezel'in. Daha da yanlış, daha da çarpık anlatan biri daha. Bir dizi de bir. Dizi devam etmeyecek. 2. Yüzükteki zehir değildi. Ezel ölmedi. Hafıza format yedi. Dayı Ezel'e köşeye sıkışınca, çaresiz kalınca değil, yeni bir hayata başlamak istediğinde o yüzüğü tak dedi. Ama ölüm de belki yeni bir hayat değil mi? Yeni bir hayat. Yani öyle tabii, biraz felsefi bakarsan, felsefi öyle bakarsan. Başka bir yerde ama. Ama dümdüz mal gibi bakarsam şey mi olacak? Yeni bir hayat diye öldük, dirilenmedik, kaldık diye. Böyle hafıza formatlayıcı ilaç varmıştı. Evet. Ondan sonra Ezel iksiri ilacı içti ve formatı yedi diyor. Böyle bir şey. Format yedi. Kızcağız öldü. Ha, kızı da unutmuş olacak zaten, kızcağız öldüğüne göre. Bir uyanacak yanında bir, aa siz kimsiniz hanımefendi? Ölmüş. Aa pardon deyip devam edecek hayatına. Bence herhalde çok da vicdansız bir harekettir. Hakikaten yakışmadı. Ezel'e yakışmadı yani bu hareket. Özür dilerim. Format yemiş bir Ezel yani. Demek ki yeni sezonda bu durumda başka bir rolde göreceğiz Kenan İmirzalıoğlu'nu. Çünkü format yediğine göre Ezel olarak devam etmesi mümkün değil. İyi, hadi geçmiş olsun o zaman ya. Vallahi ben tam anladım yani, 2 sezon haftada 2 saatten kaç sezon kaç den 20 desek bayağı bir zaman şeyini kurtarmış oldum ya. Şurada 3 dinleyicimiz sayesinde mevzuyu halletmiş olduk ya, ona çok mutluyum yani. Bayağı da iyi para kazandı diyorlar Ezel'den. Helali hoş olsun, ne diyelim. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlarda gündeme bakmaya devam edeceğiz ama önce biraz rock'n'roll dinleyelim, neşemizi bulalım. Kaiser Chiefs, Ruby, 103.1 Radyo Otu'da. Radyo Otu'desiniz, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtığımıza bakıyoruz günün gazeteleriyle. Günaydın Fahir Bey, bir kez daha buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor. Çok teşekkür ediyorum, ne kadar zirisin ne kadar incesin. Bir şey sormak istiyorum mümkünse. Sor. Özele girecekse yani aileyle ilgili bir soru soracağım da. Ali'nin doğalı 5 yıl oldu neredeyse. Evet. Ya bugün yarın bir doğum günü kutlaması gerçekleşecek. Hoş, güzel, çok güzel. Peki Ali'nin doğduktan sonra bu göbek bağını ne yaptınız? Sorusu gündeme geliyor. Göbek bağını o dönem biliyorsun dinleyicilerimizden biri uzaya şey gönderiyordu. Roket gönderiyordu diyeceğim roket ama roket değil, uydu gönderiyordu. Onu uydu göndermiyordu canım, uydu yapımında çalışıyordu. Uydu gönderildi sonra işte. Uzaya mı gitti o? Aha. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ne kadar bir parça? Yani bu çok açık konuşulmuyor da, çünkü uzaya göbek bağı göndermek biraz şey ya. Nasıl diyeyim? Ciddi bir güvenlik sorunu olduğundan çok ayrıntıya girmezsek. İşte böyle bir onun plastik klipsi var. Ha, anladım. Ha, anladım. Ucunda da azıcık bir göbek bağı. Azıcık bir göbek bağı. Böyle bir imkan varken değerlendirelim dedik. Valla süpermiş ya. Vallahi helal olsun çünkü meclis... Çok düşündük nereye götürelim, nereye atalım falan filan diye. Yani bazen hani bazıları şey kalıyor hani çekince de değil de hani... ikilemde kalıyor. Şuraya mı yapsak, buraya mı yapsak? Neyse, bu eğitim amaçlı mı gömeceksin şimdi? Ben çünkü zamanlı İzmir'den Ankara'ya gelirken öğrenciyken çantamda 3-5 göbek bağı oluyordu bir dönem yani. Hakikaten bizim sülalenin bütün göbek bağları bendeydi. Göbek ticareti mi yaptın? Bavul ticareti. Bavulda göbek ticareti. Bavul içinde göbek. Yani şu ODTÜ'nün A1 kapısından hazırlığa kadar bir ormanlık bölgesi var. Orası ya. Neden ormanlık zannediyor? Bereketli. Bereketli topraklar. Göbek, göbek, göbek. Her tarafı göbek oranın. Valla meclisi de kazı yapmışlar da, kazı yapmamışlar işte, bahçe düzenlemesi falan filan yapacak diye. Binlerce göbek bağı çıkmış böyle. Hadi ya. Vallahi billahi kim ne var geçe. De, duvarın kenarında fıt fıt fıt fıt içinden atıp orada durmuş. Bir DNA testi yapsalar ya göbek bağından. Bakalım onların kaçı milletvekili oldu? Ya o şeker kardeşim zaten herhalde bunlar yeni atılandır değil mi? Niye canım yeni atılmış olsun ya? Ha doğada çözülür gider mi diyorsun? Doğada sen? Çözülür gider. Gitmeyen şey bir tek ben naylonmuştu diye biliyorum. Yani doğru. Göbek bağı herhalde değil mi? Belki güzel korunmuştur ya bir yerde. Belki güzel korunmuşsa. Belki de olabilir. Onlardan kaçı tuttu. Belki de şu anda onları alalım. Yani ileride bakalım. Meclis parkına göbek bağı atınca nereye atıyorsun? Nasıl ya? Neresine atıyorsun yani? Orada bir tane botanik parkı var ya. Botanik parkı değil onun adı da. Ben sana söyleyeyim. Meclisin hemen yanında. Yanında bir tane Atatürk Bulvarı'nın yanında bir park var ya. Vallahi o buradaki... parkın da bir özelliği var. Oradaki bütün ağaçlar dünyanın bir yerinden gelmiş. He. Yani şeyler... konsolosluklar mı elçilikler mi hediye etti bilmiyorum ama falanca ülkenin bilmem ne ağacı falan filan diye böyle bir park orası. Mesela bonsailer. Ya oraya mı atıyorsun? Yok hayır canım bildiğin meclis bahçesine atıyor. Vekillerin çıktı. Vekillerin portakal suyu içmek için çıktığı bahçeden bahsediyor. Nasıl vekiller de benim gibi bavul ticareti mi yapıyorlar? Vallahi vekillere geliyordur. Bir de yandan atıyorlarmış. Yani duvar kenarından. Ya yürüyorlar giden, orada yürürken. Ya hiç insan oraya güvenlik kamerası koymaz mı? Bugün göbek bağı atan yarın kim bilir neler atabilir. Hemen kimyasal... toprağa düşüyor mudur bilmiyorum. Ne bu Cemre mi Ege düşmeyecek? Hayır düşer. Ne bileyim orada yol vardır bilmem ne vardır masa vardır. Sen koca duvarın kenarından göbeği atıyorsun. E tabi denk gelirse. Yani bir çocuğun geleceğini bu kadar bilinmez bir şeye emanet. Biz ama de sen, çok büyük risk aldık yani. Siz çok risk aldınız. Daha mı? Önce çünkü bir uydu kazası yaşadık biliyorsun. E hayır uydu kazası yaşadık da Ege belki dönecek tekrar dünyaya dönecek. Hurdalığa uydu hurdalığa... ne oluyor bilmiyorum onu hakikaten. Gerçi uzayda hiç bozulmayacağından eminim. Ya şeker kardeşim bir uydunun... Uzayda bozulmaz ya. Ya bozulmaz. Ne bakteri mi var şey mi? Soğuk diyorsun öncelikle. Evet tabii bitti. Muhafaza bitti eder. Ben de şunu söylüyorum sana. Şeker kardeşim bu uydu diyelim ki 10 yıl, 15 yıl bir uydunun ömrü var değil mi? İnsanın evet. Bile ömrü olduğuna tamam, inanıyorsun. Sonra dünyaya tamam. Dönmüyor ki o. Ne yapılıyor? Orada fırfırdı uzay çöplüğü denilen şey ha, işte. Uzay çöplüğüne dönüyor işte onu diyorum. E dönsün canım uzay çöplüğü. Ya. Buradaki çöplükle aynı şey değil ki. Uzay çöplüğü dedin gene trilyonluk aletlerden bahsediyorsun. Trilyonluk aletin içinde öyle olsun. Poşetler dönmüyor yani. E kızın geleceği bir muamma yine yani. Bir yerle bütünleşmiyor. Gene ama. Yörüngemizde ya dünyada. Oradan yörüngeden çıkıyor. Ben bu konuyu bir 20 yıl sonra konuşmak istiyorum. Aha bugünün tarihini de atıyorum. Bugünün tarihi de en uzun günü olarak en aklımıza gün. Kalsın. 2011'in en uzun günü diye. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bu aklımızda kalsın. Ve sana söylüyorum 20 yıl sonra bakalım işler ne gösterecek çok merak ediyorum açıkçası. İşte gerçek araştırma böyle yapılır. Yani şeyi dinlemiştik hatırlıyorsan. Ne? Türk Telekom yetkilisini ilk giden hani bizim bir tane şeyimiz oldu ya uydu felaketimiz. Uydu felaketimiz. Diyorduk evet, evet. Canlı yayında seyrediyorduk evet, tak evet. Diye düştü. Düştü evet olmadı. Sonra içinden şey çıktı. Bez. Toz bezi çıkmış evet, içinden. Evet. Yani bizim gönderdiğimiz uyduda da böyle bir sıkıntı olsaydı hakikaten... Çok büyük rezalet olacaktı. Çok büyük sıkıntı hakikaten ya. Bir de o fıt diye bir yere kaçıverir yani ufacık. Hakikaten gazetelerde falan hani böyle esprili köşe yazarları bilmem neler falan uzaya giden şey. Bir de bu bizde olur. Göbek bağı. Göbek bağı şey bu. Hani Apollon'da deve kesilmişti ya. Ha. Ondan biraz daha şey. Ondan yaman. Çok hallice canım. Çok daha vaka büyük yani. Ya Apollon'da benim... ayağın yere basarsa ister deve kesersin çok affedersin. Geçen durumun gün... varsa... Zürafa da kesersin yani. Kaba bir hesap yaptım. Benim uzaya çıkma ihtimalim sıfır gibi bir şey. Bari kızım uzaylarda büyüsün. Bir dakika sıfır gibi bir şey. Kaba bir hesabını bana açıklar mısın? Maddi olarak tahmin ediyorum bir hesaplama yaptın. Bunun kıyafeti bile kalk. Oo. Bana anca bir yerden birin ikinci el kıyafet yani, bulursam. Evet. Maddi hesaplama falan gibi ya bir şey maddi hesaplamadan. Ha, sıfır kızım diyorsun. Bari uzaylarda büyüsün. Ha, o da yani eşinden dolayı falan olursa ne yapacaksın? Damat senin. Eş durumundan uzaylı mı? Damat. E damat şey çıktı, astronotmuştu meğersem. Ondan sonra onlara da öyle bir uzun görev verildi. 5 yıllık bir görev. 5 yıllık. Dediler ki siz ister hanımınızı da alın. Gidin isterseniz şey sen gönderir misin orada? Yavrum baba işte böyle kendi bir durum var. Kendi göreviyle giderse gönderir. Kendi göreviyle değil. Damat. Eşinin şeyinden dolayı. O istemeye geldiği zaman damada ben sorarım ne iş yapıyorsunuz? Efendim ben astronotum. Var mı seyahatleriniz yer astronotu mu diye sorarım ben. Yer astronotu ne ya? Öyle astronot merkez vali gibi bir şey mi? NASA'nın yarısı astronot. çıkmaz. Ama çıkmıyorlar. Uzaya çıkmayacakları kura ile belli oluyor. Çok torpiller dönüyor orada. Hadi ya. Hmm. Vay vay vay. İyi hakimsiniz ya. Hafta sonları gelir gider kızım diyeceğim ben. Böyle 5 senelik görevde. Ya, ya belki kız bilmem nerede oturacak. Sen niye bu kadar bağlayıcı oluyorsun kızın üstünde? 5 yaşında kızın üstünde bu kadar baskı oluşturulur mu ya? O küçücük omuzları bu kadar binilir mi ya? El insaf. Ya şimdi... Bizim kız yer çekimsiz ortamda bir huzursuz oluyor da yapamaz orada. Yapamaz. Yapamaz yani. Onun uykusundan yani uyanır çünkü. Belli bir yer çekimi şey yapması lazım. Az da olsa. Zaten gece deli yatıyor. Evet. Yatak, orada gerçi yataktan yuvarlanacak, yere düşmeyecek. Yani. Havada böyle şey yapacak, kafasını falan çarpar. Hafazan Allah. Hafazan Allah dediniz değil mi? Yani o yüzden ben kendisi şey yaparsa onun eğitimini ya kendisi alır, diye bahsedilir mi yavrusundan? İnsan kendisi diye bahseder mi? Kendisini bırakıyor mu? Bundan sonra kendisi diye şey yapacağım. Hakikaten. O bana nasıl hocam diyorsa ben de ona kendisi diyeceğim. Sizin aile zıvanadan çıktı. Hakikaten. Yavru babasına hocam der. Baba ki ben kızına, biliyorsun ben hocam. Baba kızına kendisi der. Bürge hocam orada, kelimesini kullanan adam değil. Bürge yani. Ne diyor? Beyler mi diyor size? Beyler diyor evet. Beyler bir sessiz lütfen ya. Aile ne hale geldi ya lütfen ya. Bir babuş mamuş falan bunları duymadan hocam duyar mı insan ya evladından? Babuş zaten iyi ki dememiş. Niye canım ne kadar güzel. Kız, hocam da neydi? Kız en azından bir 25 seneyi direkt kat edip gelmiş. Babuş ne ya? Ne haber babuş? Babuş gene iyidir ya. Hocam da neydi ya dolmuş şoförü gibi bana şey. O sen babuş. Hocam. Hocam kendi şeyde. İçimde bir at gönderdim geldi içimde. Hocam ha. İktisatta inecek var. İyi hadi bakalım. Öyle mi ben şey yapacağım evde? Ya niye bu kadar rahatsız olsun ki zaten yani böyle bir kültürden gelmesin yani. Pelin sana hocam dese? Hocam der yeri hocam geldiğinde. Hocam çay içelim mi? Kocam der yani. Hocam çay içelim mi? Der be galiba rahatsız olabilirim kendisinden. Ya işte bak hatta uyum. Kendisinden diyorum yani o derece. Birisi sana hocam derse sen de ona kendisi dersin. Hayır bu evrenin yazılmamış kurallarından bir tanesi. Demek ki dünyada zurnaya falan hiç gerek yokmuş işte bak ne güzel bir burnu ağzıyla ben zamanında bunu daha önce yapmıştım hatırlarsan. Evet hatırlıyorum. Bak şöyle bir göstereyim tamam, herkes hatırlıyor. Zaz'dan önce. Herkes hatırlıyor aslında. Ya bir yapayım da onu şey sevgili dinleyicilerimiz hatırlarsanız Zaz'dan önce. Fahir vardı burada. Şimdi ben demiştim yapmıştım. Böyle bir takım Nihat Doğan triplerine girmek istemiyorum ama zamanında yapılmış kayıtlardan inceleyen yani o kadar kayıtlara ulaşmak zaman alır diyorsanız ben küçük bir kuble yapayım madem ısrar ediyorsunuz. Şu an telefonlar yani. Evet Fahir ben şöyle bir şeydi hatırladım. Ben. Hakikaten de çok güzel yapmıştır. Yani gerçi Zaz buna... tamamen dikkat ettiysen melodilerde de bir şey alış var orada yani bir alışveriş var yani. Yani bunu yaptıktan hemen sonra üstüne bir de Şaban ne yaptın ya herhalde. Herhalde oraya kaldı. Gölgesinde kaldı bu. Gerçekten de çok sinir bozucu bir şey. Bir yaptığımın gölgesinde kalıyor. Neyse ben sana çok gider ayak bir iki şey söyleyeyim. Bugün evet. Vay canına. Google'ın patronu da ülkemizde. YouTube'un eski aynı patronu güzel. Da ülkemizde. Google'ın patronu Çankaya Köşkü'ne çıkacak şöyle diyecek. Google'ın patronuna bir şey sorduğunuz zaman ya onu bir Google'dan bakmak lazım mı diyor yoksa her şeyi biliyor mu Google? Onu bir bakmak mı lazım diyor sadece Google'dan. Yaz onu Google'a. Ha doğru ya falan diyor. Şey diyecekmiş Çankaya Köşkü'ne çıkıp Google'da şeyde ne derler toplantılarda şimdi patronu sunumlar yapıyorlar ya ha, sunum böyle şey diyorlar işte, şöyle bir araştırma yaptım nasıl yaptınız o araştırmayı işte Google'dan onu ben yaptım ben yaptığım şeyle mi bana geliyorsunuz falan diye ağır herkese konuşma. Laf sokuyordur büyük ihtimalle Google'ın tek patronu mu var bilmiyorum ama yani kaç patronu bir patron mu var vallahi şu anda dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Google 1 Microsoft 2 bir numarayı düşün yani çıkmış zaten 1,5 milyar dolara da şey aldım. Ben sana sayayım mı kafadan 10 tane şirketi? 10 tane şirketi mi? Hı hı. Twitter ilk 10'da yine benim bildiğim kadarıyla. İlk 10'da girememiştim. Twitter daha giremez ya. Giremez kolay daha kolay kolay. Facebook var. Facebook da yok. Nasıl yok? Dünyanın en değerli şirketler arasında Facebook yok, yok. Mu? Al yok. Nasıl yok ya? Saçmalıyorsun bence tamamen kıskançlığından yapıyorsun bunu. Yazayım sana. Yani yarın öbür gün şey yapacaksan. Hisse senedi mi hisse senedi alacaksan. Bu, evet ya ben biraz Google alayım diyorum. Hazır şey öncesi seçim sonrası. Biraz Google'a yatırım yapayım diyorum. Ne Google diyorsun? Yükselecek diyorlar çünkü araştırıyorlarmış ya. Bak söylüyorum Google. 1. Microsoft. 2. Walmart var ya Türkiye'de yok daha da. Walmart orada. Var ama. 3. IBM. 4. Özel bir telefon şirketi olan Vodafone. 5. Bank of America. 6. GE. General Electric. General Electric. Apple. Wells Fargo. Wells Fargo mu? Wells Fargo neci ya? Ya bu bir şey, Alman kargo firması. Rakipten falan hatırlamıyor musun? Wells Fargo bütün posta arabaları falan filan. Zamanında adamlar posta şey. O zamandan şey yaptılar bunlar. Ve toparladılar. Son, ve AT&T. AT&T. 11 numaraya bak. En değerli marka bunlar. Marka ile şirket arasında dağlar kadar fark var. Fark var tabii ki. Neyse, Google'un patronu Çankaya Köşkü'ne ben çıkacak. Ben sana adam olamazsın demedim. Marka olamazsın dedim demiş. Alkışlar tamamen sana geliyor. Şunu diyemedim de şu haberi vereyim de gideyim yani. İyi ver tamam. Çankaya Çok büyük bir espri şu. Hayır yok canım. Efendim diyecekmiş. Yasak ve sansür internetin ruhuna aykırı. Bunu bu şekilde filtre işe yaramaz. Yapmayın etmeyin. İnternette yasak olmaz diyerek Cumhurbaşkanı'nı görecek. Google'un patronu geliyor Türkiye'ye. Düşün yani, o kadar şey değil. Madem dünyanın en değerli markası şu anda. Hı hı. Yani bunun ne, devletler üstü bir şeyi var. Konumlandırılması var. Tabii adam markalar dipti, ayrı, devletler ayrı. Yani öyle bir imparatorluğu var. Adam gelecek burada. Kimle konuştum? Bana demiş. Tip neydi? İletişim başkanı. İletişim başkanı. Oraya gideceğim demiş. Oraya bir bakacağım. Çünkü orada bir şey sıkıntısı vardı ya. Açıyoruz, hep pornolar çıkıyor falan filan diye. Şöyle açacaksın. Onu şu şekil yapıyoruz diyerek orada pop-up'ları falan kapatıyorlar. Bir de böyle sitelere girmezseniz bunlar hiç otomatik. Bir de demek ki zamanında girilmiş ki çıkıyorlar. Yani hiç durduk yere hiç, yani nasıl böyle şey vardır ya, bir şey yoktan var olmaz. Enerjinin dönüşümü, yani enerji yoktan var olmaz da vardan da yok olmaz ya, bir dönüşüm olur. Aynı şekil porno sitelerde böyle zart diye ortaya çıkmaz. Bir şekilde bir girilmiştir. Oradan bir dönüşümdür size yansıması. Yani daha önce ne aradıysan ondan sonra o çıkar orada. Mesela ben M yazdığım zaman Google'un arama çubuğu var ya. Aha, M'yi yazar yazmaz memeler meme hastası falan diye bir şey çıkmıyor. Musicians friends, music center falan müzik gibi şeyler çıkıyor. Demek ki yani memeyle zamanda alakan yok, müzikle alakan var. Yani tabii daha doğrusu memeyle alakamı Google aracılığıyla yapmıyorum. Sonuçta araya bir adam girdiği zaman hoş bir şey değil yani. Google yani şapkaları burada takmış bir adam olarak olmasın orada. Yani hakikaten. Ya. Hazır Google'ın patronu da buradayken. Buradayken şapkalı dolaşmasın. Yazık, günahtır ya. Neyse, bitti ya. Bugün de bitti bir şey. Bitti mi? Bugün de bitti. Hadi fay, right devirden aç yere bıraktın beni. YouTube'un patronu da buradaydı. O da şey demiş. Küçük burayı rahat olun. 1,5 milyar doları cebime ben de koysam ben de böyle geyik geyik konuşurum, affedersin. Ne demiş? Ne için demiş? Yani işte şey, internette iş yapın falan. Böyle basit fikirlerle şey yapın yani. Böyle iyi, baya baya iyi. 1,5 milyar doları cebine koyan adam rahat konuşuyor, geyik konuşuyor. Yapmasın lütfen ya. Onun uzaya gitme ihtimali benden daha yüksek. Şu anda kabaca bir hesap yaptım. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik, film, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktü'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.